aż o 200 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier odbędzie szereg spotkań w europejskich stolicach, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, mówi o tym rzecznik rządu. Wichury na Pomorzu, bez prądu jest ponad 2,5 tysiąca odbiorców. Podpisano umowę dotyczącą współpracy przy budowie polskiego holdingu spożywczego. W najbliższych dniach premier odbędzie szereg spotkań w europejskich stolicach, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Na antenie Polsat News zaznaczył, że rozmowy Mateusza Morawieckiego z europejskimi przywódcami będą dotyczyły przede wszystkim kryzysu migracyjnego na białorusko-polskiej granicy. Nie wykluczył, że na liście stolic, które odwiedzi szef polskiego rządu, znajdzie się Berlin. To jest jedno z miejsc, w których pewnie bez wątpienia trzeba się też spotkać. Natomiast akurat z kanclerz Merkel mieliśmy stały kontakt telefoniczny. A są takie kraje Unii Europejskiej, które o konflikcie na linii Polska-Białoruś wiedzą dużo mniej i trzeba o tym też mówić. Plus dawać sygnał wyraźny dla państw bałtyckich o wsparciu, czy chociażby skandynawskich, bo one też są narażone na tego typu działania. Ostatniej doby doszło do 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku roku było ich ponad 35 tysięcy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży poinformował, że Białorusini wycofali migrantów z przejścia granicznego w Kuźnicy. Polskie służby potwierdziły informację, którą przekazała strona białoruska, że część z nich została przeniesiona do pobliskiego centrum logistycznego, a pozostali wylecieli wczoraj wieczorem do Iraku. Nadal mamy poważne obawy co do działania rosyjskiego wojska oraz ostrej retoryki Rosji wobec Ukrainy, powiedziała rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Wezwała przy tym Moskwę do deeskalacji napięć. Psaki odniosła się w ten sposób do pytania o niedawne przemówienie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który ostrzegł Zachód przed lekceważeniem jego czerwonych linii, w tym zbrojenia Ukrainy. Stwierdziła, że Stany Zjednoczone poruszały temat koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą z wieloma partnerami w Europie, w tym z Ukrainą i z przedstawicielami Rosji. Dodała też, że w tej chwili nie ma nic do ogłoszenia, jeśli chodzi o dodatkowe dostawy broni na Ukrainę. Nie wykluczyła też, że dojdzie do kolejnej rozmowy prezydentów Bidena i Putina, pierwszej od czerwcowego szczytu w Genewie. 2,5 tysiąca odbiorców bez prądu i 180 interwencji strażackich to bilans wichury na Pomorzu. Wiatr w porywach osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. Najsilniej wieje na otwartym morzu. Najwyższe notowane dotąd porywy wiatru to 107 km na godzinę w Rozewiu. Fale osiągają wysokość kilku metrów. Między Karwią a Jastrzębią Górą. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa została wezwana do zaginionego kitesurfera. W akcji uczestniczyły dwa statki i śmigłowiec. Nikogo nie odnaleziono. Strażacy wzywani są do połamanych drzew, gałęzi, konarów, uszkodzonych reklam, elewacji budynków i dachów. Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Bez prądu jest 2,5 tysiąca domów, najwięcej na Kaszubach i w pasie nadmorskim. A relacjonował Grzegorz Armatowski. Wicepremierzy, ministrowie rolnictwa oraz aktywów państwowych podpisali umowę dotyczącą współpracy przy budowie polskiego holdingu spożywczego. Nowa spółka państwowa ma m.in. poprawić sytuację rolników i ustabilizować ceny na rynku produktów rolnych. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że dotychczas niektóre zagraniczne koncerny spożywcze wykorzystywały swoją silną pozycję względem rolników i stosowały nieuczciwe praktyki. Oczekiwanie rolników na tego typu przedsięwzięcia jest duże. Mamy do czynienia bardzo często ze zmowami cenowymi, z przewagą kontraktową, więc ten holding będzie próbował łamać te zmowy cenowe. Będzie też reprezentował interesy rolników. Ministerstwo Aktywów Państwowych szacuje, że polski holding spożywczy, obecnie to tylko nazwa robocza, zostanie uruchomiony do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. Dzisiaj premiera dwupłytowego albumu Polskiego Radia poświęconego Agnieszce Duczmal. 14 listopada dyrektor Radiowej Orkiestry Amadeus została uhonorowana nagrodą diamentowej batuty, przyznawaną od 1995 roku przez zarząd Polskiego Radia. Mówi ją szef muzyczny anteny Andrzej Sułek i dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Nasza wybitna dyrygentka stanęła w 78 roku przed Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej. To zarejestrowały mikrofony Polskiego Radia. I to nagranie, również niespodzianka dla samej Agnieszki Duczmal, znajdzie się na pierwszej płycie, na której będzie można wysłuchać pierwszej symfonii Piotra Czajkowskiego i walca Mefisto Franciszka Liszta. A na drugiej także prawdziwy rarytas, nagranie barokowej opery Sosa Armę Händla. Agnieszka Duszmal nie zrealizowała zbyt wielu operowych nagrań, ale to jest naprawdę wyjątkowe. Agnieszka Duszmal została uhonorowana przez Polskie Radio diamentową batutą za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia nad morzem porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w północnej połowie kraju do 60 km na godzinę. Poza tym miejscami opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach temperatura maksymalna od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Górskich do 11-12 nad morzem i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa Trójka, witam Państwa, prawie 7 minut po godzinie 22. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa, Marek Wiernik. Czyli co? Najlepsza pora na rock'n'rolla. Van Halen. Yeah. Right Now. To program Trzeci Polskiego Radia, rocka klasyka według Wiernika. Grupa Van Halen, jeden z tych, no niewielu tych największych zespołów, które nie dojechały do Polski. Ten pierwszy utwór, króciutki, Eruption, no to taki rodzyneczek, majstersztyk w różnych zestawieniach, rankingach, od lat w czołówce najważniejszych utworów, no a potem Right Now, Van Halen, Eddie Van Halen oczywiście w roli głównej. To był październik, 6 października ubiegłego roku, proszę Państwa, w wieku 65 lat odszedł Eddie Van Halen. No i zakończyła się w ten sposób historia zespołu, która rozpoczęła się w 1973 roku. Wspaniały gitarzysta, no a niestety, smutno mi to, zaraz za kilka minut powspominamy innego wspaniałego gitarzystę, Andrzeju. Poopowiadam Państwu trochę za kilka minut. Teraz w trójce grupa Bush, zespół z Londynu, no to już niedługo będzie 30 lat, jak ta grupa wystartowała. Bullet Holes, no wspaniały utwór towarzyszący filmowi John Wick 3 Parabellum, grupa Bush. America, sweat stains. Rosedale w roli głównej. Proszę Państwa, Andrzej, o Andrzeju trochę poopowiadam Państwu. Późnym popołudniem wczoraj odszedł Andrzej Urny, no jeden z najwybitniejszych naszych polskich muzyków, no a gitarzysta wielki. Ostatni z trzech kapeluszników odszedł wczoraj. Pierwszy, Rysiek Riedel z Dżemu. W 2003 roku pożegnaliśmy Jurka Kawę, Kawę Walca, też w kapeluszu nieodłącznym. No i wczoraj Andrzej, który się z tym swoim kapeluszem i z gitarami kochał te gitary wszystkie. Nie rozstawał się i kochał blues, ale i kochał muzykę rockową. Ja poznałem Andrzeja jeszcze koniec lat 70. grupa Iria, no potem oczywiście zespół Jam. Tu już byłem w trójce wtedy, tu Andrzej wpadał i z Jamem. Po Jamie był Krzak, no i potem grupa Perfect oczywiście. Choćby płyta Uno, no a potem cała masa innych projektów i zespół Sfora, i Ubudu, Young Power, te mniej może znane, Chuligani, Czarne Komety z Południa, długo, długo można by wymieniać. Ostatni raz, no tośmy spędzili wtedy trzy wspaniałe dni w Bieszczadach, to było 3 lata temu w lipcu. Taki festiwal, bieszczadzki festiwal rockowy w Dołżycy koło Cisnej. I tam był Perfect i był Jam, z Jamem Andrzej zagrał i Meduza też z Meduzą zagrał i jeszcze Ornet ze swoim zespołem. No spotkaliśmy się też parę lat temu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wielki Ogień, festiwal dla Miry Kubasińskiej. No, cios. Ta wiadomość wczoraj okropna. I też sobie tak przypominając te wszystkie spotkania z Andrzejem, przypomniałem sobie to, co działo się, no to będzie rocznica, 40 lat temu, tu w Trójce, bo to pod patronatem Trójki odbyła się ta sesja nagraniowa, potem dwupłytowe wydawnictwo I Ching, dokładnie 82 rok, październik rozpoczęły się nagrania i pamiętam Jarek Regulski, Wojtek Przybylski realizowali tę płytę, no a muzycy z różnych zespołów, to było wydarzenie, bo to ludzie i z Perfektu, i z Tesa, i z grupy Ocean, i z Porter Bandu, i z Krzaka, i Breakout, i Manam, no zmieniali się tylko muzycy. Andrzej Urny zagrał w utworze tytułowym. Wczoraj pożegnaliśmy, wczoraj odszedł Andrzej Urny. I Ching. Thank you. się zasłuchałem, to tu, w Trójce. Prawie 40 lat temu powstało to nagranie. I cink, byłem przy tym. Wczoraj odszedł Andrzej Urny, bohater tego utworu, no i wielu innych wspaniałych płyt. Puff, Whisky, i tak długo można by wymieniać. Proszę Państwa, pozostajemy przy polskiej muzyce. Będzie szybciej, chociaż utwór przekornie nosi tytuł Wolno. Zespół nazywa się Szajba, powstał w Poznaniu, no i kilka dobrych lat temu nagrał płytę Wolno, szybko, szybko, wolno. No to Szajba. Szajba przypomniała się nam w Trójce. Proszę Państwa, to jeszcze nowsze będzie nagranie teraz. No i zespół o ciekawej nazwie, 5 liter HMLTD. Teraz rozszyfrujemy, bo taka była pierwsza nazwa zespołu Happy Metal Limited. O, tak po rozwinięciu. Zespół z Londynu, działający no prawie 6 lat już, ale zwracam uwagę na nazwisko wokalisty. Henryk Spychalski, tak nazywa się frontman. No i groźnie będzie, i przede wszystkim groźny jest tytuł od tego utworu. Death Drive HMLTD. Tell me something, something stupid. something to help me fall asleep. Give me a fuck or a glass of whiskey. Lie to me right through your teeth. Holy moly moly, I am so cool. Instead of suicide, Hollywood swimming cool. You leave me for God and left me for dead. Stumbling around with a hole in my head. I'm going up, up, up. I'm going up, up, up. I'm gasping for air, I'm gasping for love. What is that smell? What is that noise? Lying a fool, I just got no choice. I'm on a death drive. I'm on a death drive. HMLTD to nazwa zespołu z Londynu. Rocka klasyka według w trzecim programie. No i teraz do klasyk nam się pojawi, bo facet ponad 30 lat grał w jednym zespole. Ten zespół to Motorhead od 84, no aż do samego końca. Po tym końcu wrócił oczywiście do grania, ale wrócił do grania w towarzystwie rodziny, czyli trzech synów, których tak sobie romantycznie nazwał The Bastards. Mało tego, to jeszcze na płycie tak zatytułowanej znalazł się utwór, piosenka, w której padają te słowa. Ci synkowie to Todd, Dane, Tyler. Z płyty Phil Campbell and the Bastard Sons będzie właśnie utwór o tym, o czym Państwu powiedziałem. Phil Campbell. Now, playing it louder, spending the night. no, Phil Campbell. Znowu nam się tutaj pojawił jeden z fantastycznych gitarzystów. Z synkami sobie zagrał. Proszę Państwa, wracamy do polskiej muzyki. Jest taka sytuacja, że to coraz częściej nam się zdarza, że wracają do nas płyty po już tym procesie zremasterowania. No i tak też stało się ostatnio z płytą zespołu Varieté. Płyta oryginalnie ukazała się w roku 1993 i to był debiut, ale zespół działał już wtedy 10 lat. Już miał sukcesy na koncie w Jarocinie, miał nagrania dla Trójki, no i był jednym z tych wiodących bandów w stylistyce Cold Wave, no obok Made in Poland na przykład. Wracamy zatem do płyty Varieté, brzmi przepięknie i utwór, no, będzie na uspokojenie. Père Lachaise, grupa Varieté. Nasze palce nie sięgają steru już. Zakop szybko wszystkie dni. Nie zmienimy nic na pewno już. Pamięć o nas kłamie. Chodźmy spać. Nie róbmy nic. Czekaj, wytrę ręce z brudu, który był też mój. Zasłoń okna, niech na chwilę nie będziemy lustrem zła. Chodźmy spać. Nie róbmy nic. Wszyscy mają być wezwani. Wszyscy mają się wbić. Wszyscy mają być wezwani. Wszyscy mają się wzbić. I'm Czarna fala i poezja Grzegorza Kazimierczaka. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut godzina 23. No to teraz będzie szybciej. Będzie z Irlandii, z Dublina. No zespół, który okazał się sensacją parę lat temu. Fontaines D.C. Sobie tutaj właśnie przeglądam ten Fontaines D.C. Właśnie to A Hero's Death, tak nazywa się to wydawnictwo i to jest druga płyta w dorobku Irlandczyków. Proszę Państwa, no to teraz myślę, że to taka trochę sensacja, rewelacja, jeśli ktoś z Państwa nie zna tej płyty. To jest rocka klasyka według Wiernika w Trójce i będzie bardzo klasycznie, bo będzie tak. Zacznę może od wykonawców. The Flaming Lips pojawi się za chwilę. Bardzo zasłużony band. Ale nie tylko, bo tam różni ludzie ciekawi, na przykład no, jeden z naszych faworytów, Henry Rollins, tutaj występuje na tym krążku, jeszcze Peaches jest. I teraz to towarzystwo zainteresowało się krążkiem The Dark Side of the Moon. Tak jest. No to mamy Pinka Floyda i jeszcze tutaj właśnie ci artyści z Flaming Lips. I co już państwo pewnie rozpoznają, co się będzie działo. Money. Yeah.